vigila al mar, que la pluja no estiva i el sol enlluerna a poc a poc. Vigila al mar, que la boira t'escolla i el vent plora el racó. Vigila al mar, que l'ocell ja no canta ja no canta.